نيمو دي سورة رضي الله عنه وارضاه وعن النبي موي لي ني واخ تقديم وتاخير مانام داغي جيتال فو خامتين لو خامتين دنجكو ورونا مودجي nga جيتال كو مودجي لا مي دينا ام سين بي واني لي مو جيتو كوم القران دي نه فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم fa iza qara'ta bo jange alquran xam nga manam limi teki moy so namme jang alquran pa so jange ba pare alors que wax di nimu dikke moy so jange alquran ba pare fastaiz billah mais li warani lol la moy ñu ne fa iza qara'ta fa wala fastaiz billah min shaitan rajim ak yentou sallallahu alayhi wasallam place ba li la kadal a'uz billahi min shaitan rajim ci avant la ko dan jang lolu ben la bi ci dess moy comme par exemple fim nan summa dana fatadalla summa dana top mune jibril jegen fatadalla da andusi manam dafa ñëk andu doga jegen lolu mo meuna ne manam andu ngay ñëk def doga ñew doga jegen ak tamit walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla ar'a burhana rabbih manam lawla ar'a burhana rabb walaqad hammat bihi deng muna wa lam wa lawla ra'a burhana rabbih la hamma biha manam deng walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla ra'a burhana rabbih fof taqdim at ta'khir mo fa nek motax ci yenn ci ben ci façon firigni effectivement moy lawla ar'a burhana rabbi manam wala qad hammat bihi lolu amna mune wa lawla ar'a burhana rabbi ñune wa mune hamma biha manam hamma biha gis nga lolu wala moy taqdim ak ta'khir fi tam lolu la def dafa wax istighfar lañu ñëk def summa bi mu wax hein afalat julli bi lol mo manam mo jitu tahlil bi mo jitu la ilaha illa allah gis nga mais di nga xam lutax mu indi ko ordre bob lutax mu def taqdim ak ta'khir fi di nga xam lutax mais ben bu ci nek mu ne la mi atan temer mu ñata la wax istighfar tahlil salat ala nabi bi hmm hmm budé ben bu ci ne timir mu nek ñetti timir hmm moy rida ngërum hmm ngërumal yalla manam raagi ak daat ak yaagi ya 10 daat 90 ra 200 moy 300 hmm ki nak ñu xol badi istighfar moy lan moy jéggul sakku jéggul yalla manam istifaal la ci maghfira wala ci ghafara verbe bi nane ghafara istighfar la ci mom istifaal manam foko gisee lu ci upp istifaal istafaala manam istaghfara istafaala fo fek forme istafala lu ci upp sakku lay tek sakko def nangam bam res quelques exceptions ndax istafala mën na teki dolle def nangam moy comme istakbara dafa dolle reuy istahabba dafa dolé sop manam dafa gëna sop gis nga mën na tek tamit jëf gi ci bopam mais jëf gi def ko d'une façon bu lèr bu wor moy awqada manam voilà comme afala day jël forme istafala comme awqaduna lan fa lama awqaduna lan xawma nangam nan la ko waxe sax ne ne ka mathalun ka mathal ladhi awqada nara wala istawqada nara la wala wala mathalun ka mathal ladhi istawqada nara moy comme djubna ak comme awqadal mais ci lu leer dal donc istafala day jël forme bi légi djéggal ghafara djéggal moy lan lan moy al maghfira djéggal djéggal moy satru dhanbi wa anhu manam moy sutural bakar bi ba pare baye la top ci lepp lo xamantene moy conséquence bakar bi lolou moy djegal mi ngi joge ci al mighfar mi teki mbaxana kom yoy moy mbaxana guerre yi gaay yi moy comme d'ailleurs mom la casque yoy casque yi militaire di so wa lolou moy moy mighfar ndax mom bo ci doore bal du dug ba para dana tax ba jant bi du la lal hein manam ñaar rôle lay lay jouer day jouer ar bob bi de telle sorte que lu koy gañ du ci du ko dal ba para day tax ba manam day neub bop bi da koy neub ko sutura wa da ko sutura lolu motax maghfira njegal ñu tuddé ko njegal amma at-tahlil la ilaha illa allah ko nak ban xoot la mom moy amul benn bour bo xamantene jaamum ka amna njariñ jaam ko amna njariñ ñak ko jaamu lor necca kudul yalla moy dal yalla mom rek moy ki nga xamné moy yello ñu jaabu ko ci gattal dal lool la as-salatu ala nabiyyi nak sallallahu alayhi wasallam koku wess won nañ ko ci cour bu ñëk bu muna lami atan timir khalil yo kharit bi kharit khalil motax ngay gis lepp lo xamantene day dugg ci fu sew da ngay gis kha ak lam da ci am wa khil moy yini bañi wa khilala wa khilala ha nangam khilal moy o ci bir yoni moy wa naka lako alquran wax ci suratul isra fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum abadan lana fajasu khilala diyar gis nga ñu jaar ci bir yo ci bir keur yi manam jaar ci digeenti keur yi ci mbedd mi dal gis nga lepp lo gis nak al khal moy vinegar vinegar lu tax ñu nan ko khal moy sangara si moy soppeku moy xar di jugi di genné manam di dindi li ci mandit diko dégager ndax sew sew fi muy jaar ba genné lool moy di genné mandité koku moy vinegar ba paré dafa acide en fait vinegar dafa acide té acide fumu jaar daf manam def fa effet daf ko yomb ak lu mbir ma sew sew niki nonu kharit khalil motax ñu tuddé ko kharit ndax dafa jaar ci xol parce que xolu nit famu nek dafa sori bu affaire bi mëne jaar fofa ba am fa effet ki fa taxaw fa loolu lay tuddé kharit ñu tuddé ko kharit motax way kan bu ne takhallal ta maslakar ruhu minni walidha summiya al khalil khalila takhallal ta gis na da nga jaar ci sew sew fan maslakar ruhu minni fepp sama ruh jaar nga lolu nak waliza lolu tax sumu yal khalil ñu tuddé ko khalil kharit motax so xolé alquran yépp ba mu daj kenn rek la yalla ne kharitam la moy kan yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam wattakhadha allah ibrahim khalila motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam pour leral question bobu nak wanani mom tamit kharitu yalla la mais ñom ñaar ñoy kharit motax ñu nan len al khalilaini al khalilani wala budé ci dang ko conjugué na nasab manam wala nga ki ko dañ nan xaf du ko dang dang nan khalilay ni nak khalilani moy ñaari xarit yi ndax yeen sa sam daf ni ala inna allah attakhadha min khalilan kama attakhadha ibrahima khalilan walau kuntu muttakhidan khalilan fi ummati lattakhadtu abubakar khalila ding xam leen ni yalla jappé na ma xarit comme ni mu jappé won ibrahima xarit alayhi salatu wassalam mune way man de buma amone kenn ku may jappé xarit ci sama xel bi kon abubakar la jappé xarit mais nak sañu ko yalla rek la sañu def xarit tam mais par contre soppé habib koku yalla néna yalla saxal nako ci ñeneen parce que ba pare yeen salam xamone nañ ni usama ibn zayd dañ nan ko khal khibba rasulullah soppé yeenent yalla pourtant khalil rasulullah amul te khibba rasulullah amna soppé yeenent bi sallallahu alayhi wasallam amna yalla ci alquran waxna bata inna allaha yuhibbul muhsinin inna allaha yuhibbul mu'minin inna allaha yuhibbul mutawakkilin inna allaha yuhibbul ladina taqaw ladina hum muhsinin ila akhirih ño xamne yalla saxal na ni daf leena la sop mais waxul kenn ni xaritam la ci ñoon parce que xarito mo gëna for soppé contrairement ak ñu bëri ni ñukoy xalaté defé na soppé mo tax ñu naan yentib moy habibullah ibrahim moy khalilullah kon habibullah mo gëna for lolu amna touti sew sew bu ci ne parce que khalilullah mom mo gëna for mais sauf que liñu mëna wax du sof du tiofer gi ci bopam mo upp doole xarito bi mais dañ nan la yenenbi sallalahu alayhi wasallam sop gi mu nek soppe yalla dafa and ak xarito motax mu raw xarito yalla kasse manam mom khalil la habib la batay mais c'est pas parce que xarito soppe gi moko upp doole mais sauf que yenenbi sallalahu alayhi wasallam xarito gi mu xarito yalla dafa yegg ci soppe gi mu nek soppe yalla dafa yegg ci nek xarito de telle sorte que moy doxal sax moteur xarito yi manam moy moteur bi doxal xarito yi mais nak soppe kisse xarito ko upp doole niki nonu motax man na baye xel dal masala bobu question bu mota baye xel la waaw legui nak fi xolal sidil hadji malik radiyallahu anhu lutax mu waxna kon yo xarit sama xarit bi manam fi day woné djégen djimu la djégen yow mi nga xamantene manam dafa japp ni képp ku nekk ci tariqa bi rek mbokam nga xaritam nga ndax ku bëgg nit da ngay bëgg lu tak ci mom bëgg gi mu bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné deug deug moy borom tariqa bi bëgg gi mu bëgg cheikh na tidiane radiyallahu anhu bi nga xamné moy borom tariqa bi han mom lañu jox tariqa bi moko yobbe ci mu bëgg képp ko xamantene doomu cheikhou tidiane nga ci roh di doomu yentiy Allah muhammad sallallahu alayhi wasallam ci roh di ko xamantene comme niko cheikhou tidiane dal niko yentiy sallallahu alayhi wasallam waxe niko ashabuka ashabi wa fuqara'uka fuqara'i wa talamizuka talamizi say andando samay andando lañ ñi nga xamantene dañoo deggu seen talibi ci yow ci sama yoss lañ ñi nga xamantene say ndongo samay ndongo lañ motax mom mu ne yow day sama xarit nga ba sore non ci considération bi mu lay considérer li daf lay wonné la ko xamantene julit ni du len di wek fonku len respecté wu len beggu len ak nuñu mëna mel nak koku ñak na xam deug kan moy yalla ak kan moy yentibi sallallahu alayhi wasallam ak ñak na xam doole gi diini ci am doole parce que fokk nga bëgg ñëpp julli ñëpp motax cheikh abdou aziz dabbakh radiyallahu anhu warda comme ñu ko xamantene mom la ko cheikh ahmed ibn mubarak radiyallahu anhu indi ci ibris netalé ko jël ko ci mom mu ne ku bëgg yalla balla say bakkar mo xam tuub nga wala tuubo mu neex la ak mu nakari la sax fof sax yalla dalay bar say bakkar bu ne amna jikko bo amé moy ban moy nga bëgg julit ñepp sans exception ñi ci bax ñi ci bon ñi ci ñu ñu mëna mel nga bëgg leen parce que nekk gi ñu nekk julit ngëm yalla gi ne ci mom rek ñom tax nga bëgg leen koku ku mel non mo xam tuub nga tuubo nga bëgg ko mu neex la wala mu nakaré la yalla dalay bal say bakkar du la topi ben bakkar du lu son bin du lu ko son bin yalla ñu yalla may jikko bo amen wa motax yeen sa sam don son la ta baqadu wala ta nafasu wala ta dabaru wala ta najishu ha wala ya bay ba'dukum ala bay ibadin wa kunu ibadallah ikhwana ha yusa sam don son ci lool wa bu len di iñanante bu len di du moyonté bu len di soxorante bu len di dikkinti dikkinti bo xamanté day waral ak ak mbagnel bu len di ha bu len di sabuté najesh moy ngani ngani may ñew né né la manam di monter en chair bu jaay dara bu ñu jaay dara bu kenn jaay tamit ci ci kaw jaay morom mi tamit bu len koy di def wa mune wa kunu ibadallah ikhwana nek len ay ay ha eba parce que ñaari firi la kunu nek len ibadallah nek ay jaamu yalla ikhwana nek ay mbokk lool ben firi la benen firi bi moy wa kunu nek len ibadallah yeen jaamu yalla yi ikhwana ay mbokk wa lool motax amna solo dal bobu jikko niki nonu nak bo xamé ni parce que le fait que nga yek ni rek ki doomu yenenbi la sallallahu alayhi wasallam ci roh warna tax nga bëgg ko ndax rek ni mu mel ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mëno bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam te bëggon ci botam ak nu mëna mel nak wa nu mëna mel sauf que nak jikko bi mu yor ci ngon mom ngay bañ boy corriger jikko bobu ngay corriger ak yu mel non koku borom xam joxe nañ ci exemple bu yeme rahmatullah alayhi do faati ci kan ci la ko gisati won ci ñoom mais exemple bu yeme la joxe ah sayyid mohammed kanun la alayhi rahmatullah mo bind moy halul aqfal li qurra jawharatul kamal moy fi musharawe jawharatul kamal mu joxe exemple nan lañuy déggé yalla bëgg manam bañ bimu wax bimu limu ney nañuy bañ lu bon ak tamit digël bimu ñu digël ñu bëgg julit ñi même buñ boné manam lool nan lañ koy taxé mu ne mu joxe exemple bu am solo mu ne mi ngi melni tay nga am sa ben sang mu denk la domam ne la dama bëgg nga yaral mako hein té lu bon mom dindi ko ci mom manam lo gis ci mom lu bon rek fexel bo mu denc ci mom xalé bobu ngay yar su fekente ne day def yu doy war nga diko corriger diko door diko gëdd yu mel non lolu du jëmu je tax mais limu defa tax mais nak bëgg nga ko ndax lan ndax japp gi nga xamne ci sa sang la tamit motax motax correction yi ngi koy corriger yeb lolu rek la manam motax différence yoy fokk ñukoy def di tekantal te dañuy xamne mbon ak mbax li la moy ki bon moy ki nga xamne jikko yu bon yi mo upp ci mom ci bax moy ki nga xamne jikko yu bax mo upp ci mom ko jikko yu bon yi comme niko way kat bi waxe waman ma waman alladhi yurda sajayahu kullaha kafal mar'u nublan an yu'adda ma'ayibu ana kan moy ko xamantene lepp jikkom yep bax yep rafet an kan la koku mune motax doyna rek daw la wana amul mune motax doyna nit ci mu nek sang ci mu nek ku mag mbir moy ñuy mën di konté ay defo bude defo nañ ni diw di nangam defoum la ak lan ngani ak nangam ngani ak lan ngani ak nangam mais mën nga ko konté lolu moy wané ni ko ku bax la lolu tax alcorane so set lo yalla waxuñu ne ku def lu bon da ko yobu safara ku def lu bax daf ko yobu aljana dani fa man saqulat mawazinuhu fa ulaikumul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun lolu ki ay manam buñu natale yu bax ak yu boné ki nga xamné yu bax yi ñoo upp doole koku moy dem aljana ki nga xamné yu bon yi ñoo upp doole moy dem safara yalla nañ ci yalla musul lolu mo lay wone mbax ak ngon parce que ku bon du dem aljana lolu nak mo lay wone mbax ak ngon fiñ koy xamé moy ki nga xamanteni jikko yu bax ñoo upp ci mom té nak jikko yépp dafa am benn jikko bo xamanteni moy nekk ci nit koku bu ko nit ci amé da fay dominer mbolam yenen jikko yi muy ngëm yalla ngëm yalla dafa for foray bo xamantene bu motax motax ñu nan la la ilaha illallah xajul ci balance bi dafa upp doole mbolam jikko yi yu bax yi mbatax jikko bu bon mu ne ci mom day minimiser wu motax yow bobu nga wara mettre en devant pour bëgg ko ko niki nonu kefir moy jikko bu bon bo xamne bu nekké ci nit day dominer mbolam jikko yu mëna am lo tax su nekké ci nit nga koy bañ ndax lool du téré nak bu défé lu bax nga bëgg lu bax limu def mais mom en tant que tel nga bañ ko ndax yéfir bi mu né yéfir bañ bu lank gi mu lankal borom bi subhanahu wa ta'ala motax matna baye xel ma sa lu bop tamit deng nga kon fi mu baye xel affaire bop manam ñi nga xamné dañu aju ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu bëgg leen def leen sax faf ay xaritam comme bopam mom lañ seigne bay waxon bi mi jox wer de Khalilou Ball fekk ñu nga fo won mu koy jox ne ko nit ñepp respecté leen fonku leen ndax ay doomu adam lañ yalla mo leen mais julit ni def leen comme ça def leen say propre mbokk comme say doomu nday ñi nga bokal tariqa bi nak def leen comme sa bop deng kon salatu ala nabi kon da ngay xamne li fokk mu am ordre bi fokk mu am lolou dinañ ci ñew inshallah li lay wone legui nak ordre bi fokk mu am legui lolou dinañ ci ñew mais lan motax wala ñu ñew ci avant ñuy continuer wa xala ma moy fatiha bi day magal yalla tag ko ci kagn ko ci bak ko ci ginnaw bi mu selale yene bala muy tambali tewlu hein lolou dañ ci ñew ci gatal peut-être xamna dina ñew ci kanam inshallah hein wala bu ñuy gis wosifa bi gën ko yaatal inshallah lolou bu koy def legi mu selal yene tewlu ci borom subhanahu wa ta'ala ne borom bi motax muy def li mu yene lolou mu tambale ko ngir yalla bu koy tambali muy tar muslu ci sheytane ndax nonam la bo xamantene bis bu jaxaso ci mbir mi day yaq mbir mi mu tambali ci turu yalla daldi sante yalla daldi tag ko magal ko kagn ko bak ko su pare mu yeugal yalla ne mom rek motax muy def limi def moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te mom rek lay dimbandiko tamit mu ñaan yalla gindi ko tek ko ci yoon bu jubbi mu tewlu ne dafa bëgg yalla tek ko ci yoon bu jubbi té moy yoonu gaay yu baax yi ñu jëk ñi Allah dina nam taalayhim yenenti siddiqina nitu yalla yu mag ak ñooñu ila akhiri yalla bañ ko boole jaarale ko ci yoonu ñu sanku ñi ak ñi nga xamne daf leen méré ñu méré ak ñi sanku ñi fofu kon mom gis na ni légui soguna ngir dem ci yalla ha mais japp na né dafa tak dafa tilim motax mu né bala ma dugg feug ci kër yalla neegu yalla fëgg buntu ba kër yalla damay fexé ba sét muy def astaghfirullah astaghfirullah motax bu jéxé né témiri muy téw lolu tamit ñeen yalla dindi ko sétal ko ci bakkar dindi ko ci bañ ko ci top dara hein après mu jël salatu ala nabi bi salatu ala nabi bi moy né dafa xamné mom warna dugg mais nak dafa wara am wasila té wasila bobu lolo taxone bamu bëggé fëgg buntu kër yalla hein yegg né warna soxla nak ku ko yéggalé fofu ndax mom moy dëgg dëgg kay patron ba fofu té ki soxla ñu manam ñu wan ko fa téggi neen fa wara amé ak nga xamné bu ko yobbo kenn duko délo hein té du perte koku moy yent yalla mu sallallahu alayhi wasallam mais problème bi moy pour mu dem ci mom fokk mu mom dafa stilim motax mu def istighfari doga andak yenenbi nak ba mu and ak yentibi sallallahu alayhi wasallam han dadi nak dadi meuna duggu nak motax mu def satan nabi bu yegni legi duggu na ci xalam duggu na ci han yentibi sallallahu alayhi wasallam imprégné wono ci bi yentibi sallallahu alayhi wasallam ci haqiqa manam e yentibi sallallahu alayhi wasallam yobbu ko ci hadara ba mais nak hadara yalla ba nak mom yalla rek lañ fay tuddu mom rek lañ fay wax kenn du tuddu kenen motax la ilaha illa allah la ilaha illa allah gis nga mu do ko jexale sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que yalla du nanguko tuddu kuko tuddu te tuddu lo yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka dhikraka bob ak la dhikrta illa wa dhikrta ma'i deng kon lolu ci gattal mom moy birmi après nak dinañ ci ñëwaat inshallah ci ñu gëna yar bu ñëk ci wuf mais lolu ordre bobu motax ordre bi du ñak munte ñak bo inverser ordre bi werd bi baxul mais nak mun la salatul fatiha salatu ala nabi bi ay sighatin ci teggil wu mu meuna doon baxna motax ñu bari defene ne salatu motax du salatu manam def salatul fatiha du condition ci werne ci lazim sauf ko ci wazifa nak mun condition la motax mun la fal salatam fatiha 50 ala nabi mutaba yasina mais fi du ci condition motax salatu yi bi mo jëk ñew motax werde bi non la jëk ñew astaghfirullah salatu ala nabi mo jëkono ñew témir après ñu dolli ko ci la ilaha illallah do gëñu après nak ci la ko waxe nak ne ko bu la nexé nga manam salatu ala nabi bi nga def ko salatu fatihi bu mo gën mais nak bo mënti def rek baxna batay motax mu la amal afdalu ndal ba ci gën faqul waxal ne bo buñ la ko laaje faqul waxal ne salatu fatihi moy salatu fatihi bi qad faddalu gënal nañ ko de fi mas'ala bi moy gënal bi salatu fatihi gën yenen salatu an-nabi insha Allah dañ koy teub ba yexi fe ndax heure bi duñu ko may mais buñu yexé fi ci salli salatan fatihi 50 ala nabi mutaba yasina fofu dinañ ko leral fi lañ ko warona leral fi la masala bi mom fi la ñu warona ñëwé gënël gi mu gën mais duñ ko léralé fi fé lañ koy léralé inshallah faqul waxal la salatu fatihi salatu fatihi qad faddalu mom lañu gënal ñom borom xam xam yi ñom nitu yalla yi waaw ñene salatu fatihi da la gën ngene waaw lolu nak dalay wan hikma bi tax Cheikh Al-Hadji Malik radiyallahu anhu warda wa anna bihi wax fi summa salat parce que fi dafa la bëgg wax ne ndax li la wax manam lim la bëggono expliquer fi motax mu mujjé bat salat mais ça va pas dire que ni du dugg ci bir ci digënté bi motax mu ne hadi li allati moy li nga xamné rattabaha nonu lako toftale nonu lako nosé kan ar rasul yenenti bi radiyallahu anhu afa subhanallah kholal fi rasul la utiliser kholal fele ci kanam salli salatan fatih khamsina xam nga muna nox ala rasulil muttaba yasina mu daw mais nabi la utiliser ndax sirru bi fene dinañ ci yex inshallah mi fi rasul yenent bi ñu yoni mom la utiliser fi ndax koku la yalla jox mbir mi jox jibril comme nim ko waxe mu jox ko mom la je yalla jox mbir mi salat ci haqiqatul muhammadiyya mo ñu nosal tariqa bi wa mom la yalla yoni sallallahu alaihi wasallam mara mun salla yalla julli alayhi ci mom rabbuna sunu borom al jamil bu rafet bi taru te beug lu taru yenenbi sallallahu alaihi wasallam inna allaha jamil wa yuhibbul jamal yalla dafa taru te dafa beug lu taru yalla dafa rafet dafa beug lu rafet motax li dalay wone mom la la don wax kero ci 99 touri xam nga ni al jamil bi bokku ci won ci ñu don lim fofu wa te par exemple ci boudé ci alcorane par exemple fatir bokku ci te fatir mi ngi ci alcorane ak yeneen yu mel non manam bokul ci yi ñew ci tayseer la la bëgg wax wala ndax mas'ala ijtihadiyya la deng al jamilu kon moy ku taruki moy suñu borom subhanahu wa ta'ala motax jamil dañ ko tuddé nit bok na ci tour yi nga xamantene nit dana ko am parce que tour yalla yi dañoo ko composé wu ci ñaari côté ci mas'ala bi yi nga xamantene yalla rek ko mom kenen duko bok ak mom comme allah comme rahman yaangi deg wax comme qadir hein ak yu mel non koku yalla rek moko mom am tour yo xamantene yalla dana ko mbok kenen comme jabbar comme qahhar comme mutakabbir yoy yalla rek ko mom mais amna tour yo xamne yalla mën nako bok minde fi comme aziz comme malik comme rahim comme raouf comme karim mais sauf que fof ken du ci def alif lam ci kanam d'accord deng motax yalla ne yentou sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim waqul ar raufur rahim bil mu'minina raufur rahim du han comme motax aziz comme malik ñukoy tuddu amna tamit est ce que hakki hakim mo ne ko dëgg wa hakim wa moy ko xereñ mo sage comme jamil wa e legui yalla mi taru legui lan motax mu utiliser batu jamil te utiliser wul par exemple jalilu parce que da nga xamné jamil xam nga jalil moy lan moy ku mag mag mo xamanteni dafa upp xelu mindi fi jamil moy ki taru da nga xamné yalla turumi ñaari façon lañ tamit moy lan tour yo xamantene jalal lañ ak tour yo xamne jamal lañ bo bolé jalal ak jamal mu jox la kamal manam jalal moy magate ak majesté bi jamal moy beauté bi mu jox la perfection kamal suñu borom nak subhanahu wa ta'ala da ngay xamne li tax fi sayyidul hajiman radhiyallahu anhu utiliser wul jalil te utiliser jamil moy hadratul jamal ci lañu teugge salatul fatih lolou motax te alaka hadratul jalal ci lañu teugge jawharatul kamal motax ngay gis jawharatul kamal di lacc ci ay condition lo xamantene salatul fatih du ko lacc ndax bouti bo même nit yalla yi non la len yalla di def ak ñu manam yalla day am ñu muy manifester ci ñom ci jamal ñom da ngay gis taru yalla lañuy gis mag ki yow lañuy gis quoi manam lu leen yobbu rek ci ñu bëgg ko ki yoy lañuy gis am ño xamne daf leen di feñu ci jalal bi de tel sorte ñom dañ koy ragal dañuy tiit rek dañuy ki motax ngay gis fuñ tollu di joy buñ tuddé yalla leen ñu daanu xam leele ngay genre yoy ndax mag ñom magay bi dañ gëna gis que tar gi am ño xamne tar gi lañ gëna gis que magay gi motax ngay gis kuy def salatu ala nabi setlu ko ñaar ñi kuy def la ilaha illallah diko ci karu bari jalal moy dominer ci mom motax ngay gis day kej day beuri lu muy nopp du beuri lu muy retane ngay gis ko day faral bi tang day non lay mel ala ki def salatu fatih salatu ala nabi koku day ngay gis muy faral di ubbe ko bi ki andak nak jikko yi ñom ñaar ñep dañuy defar jikko nit andak ñom ñaar ñep dañuy tek nit mu nekk ci jor bu baax bi de mais ñom ñaar niñ koy defé du ben parce que hadara yi modou doon ben ci ci jalal la ni ci nek ci jamal yeb gis nga motax tam fi mu utiliser rabbuna suñu borom bi manam ndax rububiyya gi han motax ngay gis buñu ñaan yalla ñun gaay di ñaané ci rabbana ndax rububiyya gogou le fait que mu nek suñu borom di défar suñu mbir di ko yewenal yoy mo waral manam muy maye muñuy may motax hadara bob rububiyya bob mom ci lañuy maye alors que ak njaamu ci uluhiyya lañ koy défé motax uluhiyya ak ubudiyya ben lañ sauf que uluhiyya moy côté yalla ubudiyya moy côté jambi manam jam gi mu wara jamu yalla moy ubudiyya mom lañu uluhiyya sauf que uluhiyya moy buñ ko askanale yalla ubudiyya moy buñ ko askanale jambi motax mu ne wakana nek na amiran di aji digle bi ha ci mom ci werdi bi talqina ci ndey manam ne nañ koy dey nañ koy manam joxe dal talqin moy lol moy man jeule na ci diw joxna la nangam talqina joxe ko li kulli muslimin ñeel bepp julit ata bu dikke ata ndem dik na yaqina ci lu woor manam bu dikke and ak kolute rek ne dafa bëgg jël werdi bi rek jox leen ko bu len ko galan ko nan ko no duma la ko jox ndax nangam ak nangam wa lolo motax lolo motax ngay gis na cheikhou tidiane radhiyallahu anhu mem jox le werd bi na ngeen ko jox kep ko xamanteni kul muslim la manam saghiran aw kabiran khale la wala mak la motax werd amul age khale wala mak goor wala jigen ku bax ba nga bon katchor nga say say la day def luko ni wala ku bax la sel na wali yu ku ñew bëgg jël rek jox leen parce que du yaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam moy tarbiyatale bi cheikh motax muqaddam bi joxe rek la man lolo tax nak fulluy talibé bi moy def talibé bi lu mu am ci tariqa bi rek mo koy leggey wa motax sax deug la nak boy jël werdu bëgg nañ nga jël ko ci ko xamantene vraiment yaakar nga ni ci dal ku ko jël ci mom dal am nga lo xam manam délé nga ko ci anam gu am doolé té vraiment li nga ci bëgg dal dang ko ci gawa yaakar waye nak muqaddam bu ko meunti joxe rek baxna ndax comme ni nga xamne non lañ ko waxe tariqa bi cheikh tira daraan ak broxom tariqa bi ñu ne muqaddam bo gis amna sirru bu nek ci mom parce que motax moy sirru biñ koy wax pour meuna joxe man fu dool man mënuma joxe yaa alors que benen muqaddam mënna joxe yaa ku mëna doon nak ma daama dañ ko muqaddama rek amna sirru buñ ko transmettre bo xamantene mom bu la ko joxe wala joxe werr bi day melni cheikh tidiane la ko jox radiyallahu anhu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko ko jox niki nonu amna sirru bo xamantene ci bu nek ci mom bo xamantene moy tax muy meun buy joxe ndigal yek yoy muy meun di tarbiye talibi mais sirru yoy ñi dul muqaddami yoruñu ko gis nga lool legi motax condition rek la bu d'accordé jël condition motax mu ne la ata bu diké yaqina ni ku ci woru parce que il faut que mu woru né lolu la parce que bu jëlul condition yi fokk manam bu ko res bu ko boko waxul ak ñewum woru batay mais nak nang ko ko dé jox ko bu ko bulne way no yow da nga melni wala non amna nak lo xamne muqaddami amna ñukoy def nga xamantene bo bëgge jël werr ñu teyele ci seen kër yi pendant une semaine par exemple wala ben durée buñ jugé ni mom mo jaadu dila jangal affaireu tariqa bek dila xol dila ngeen di def yenn affaire yi ñu lay ki yoyu lolu dañ koy def pas parce que dafa war mais c'est parce que dañ japp ne buñ ko defé dañ lay dimbali manam ci nga mëna yor tariqa bi anam gu bax ha ba ma ah salam alaykum wa nan do fay wa sande ah wa jallo